به خیر کوچولو. به نام خدای دانا، خدای مهربونی که شما گلگلیا را آفریده. سلام به روی ماهتون. فرشته های گلم، میونتون با شکلات چطوره؟ خیلی خوشمزه ها؟ دوست دارین؟ منم دوست دارم. اما خب باید زیاده روی در خوردن شکلات نداشته باشین. بله، به اندازه شکلات بخورین. نوش جونتون عزیزای گلم. خب امشب میخوام براتون یه قصه بگم که اسمش هست ماه و شکلات. حتما میگین ماه چه ربطی به شکلات داره؟ تو قصه همه چی رو متوجه میشین. خواهش میکنم گوش کن. یه شب تو شهر قصه ها، ماه وسط آسمون نشسته بود و به ستاره ها نگاه میکرد. گاهی هم سرشو پایین مینداخت و به زمین، به خونه ها، به پنجره هایی که باز بودن و بچه ها توی تخت خوابشون خوابیده بودن نگاه میکرد و از دیدن اونا لذت میبرد. یه شب که ماه مثل همیشه داشت به زمین نگاه میکرد، چشمش به یه تکه شکلات افتاد که گوشه پارک افتاده بود. ماه از شکلات پرسید: تو اینجا چی کار میکنی؟ چی شده که گوشه پارک افتادی؟ شکلات گفت: من از جیب یه بچه کوچولو افتادم. تو از جیب کی افتادی؟ ماه فکری کرد و گفت: حتما از جیب خورشید افتادم. شکلات آهی کشید و گفت: حالا باید تا صبح صبر کنی تا خورشید بیاد تو رو پیدا کنه؟ ماه گفت: آره، حالا تو تا کی باید صبر کنی؟ شکلات آهی کشید و گفت: من نمیدونم که صاحبم منو چطوری پیدا میکنه. ماه دلش سوخت، با خودش گفت: شکلات راست میگه، هیچ کس نمیتونه شکلات به این کوچولویی رو پیدا کنه، باید فکری بکنم. ماه فکر کرد و فکر کرد، بعد به شکلات گفت: من میام پایین، تو رو بر میدارم، روی سرم میذارم، صاحبت که تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. بعد از روی سرسره پارک سر خورد و افتاد روی چمنهای پارک و شکلات رو برداشت و با خودش به آسمون برد. شکلات از اینکه توی آسمون بود و همه جا رو از اون بالا میتونست ببینه خیلی خوشحال بود. اون رفت گوشه‌ای روی موهای ماه نشست. بچه ها، شهر قصه ها خیلی بامزه شده بود. مینا داشت کتاب قصهشو میخوند. پنجره اتاقش باز بود. از پنجره به آسمون و ماه زیبا نگاه کرد و یه دفعه چشمش به شکلاتی افتاد که از جیبش توی پارک افتاده بود. سرشو از پنجره بیرون آورد و گفت: سلام ماه زیبا، اونی که روی موهاته شکلات منه. امروز داشتم توی پارک بازی میکردم که یه دفعه شکلاتم از جیبم افتاد و هرچی گشتم اونو پیدا نکردم. ما خیلی خوشحال شد. از شکلات مینا خداحافظی کرد و اونو روی سرسره آسمون گذاشت و به پایین فرستاد. شکلات از روی سرسره شهر قصه ها سر خورد و لبه پنجره افتاد. مینا اونو توی جیبش گذاشت و گفت: چه خوب شد که تو رو پیدا کردم. و با خیال راحت خوابید. اما عزیزای من، بشنوید از ماه مهربون. ماه مهربون از اون شب به بعد وقتی می اومد توی آسمون، همه ی حواسش به زمین بود تا اگه بچه‌ای گل سرش رو گم کرد یا شکلاتش از جیبش افتاد یا دفتر نقاشیشو جا گذاشته، می رفت روی سرسره آسمون، می اومد پایین و وسائلو بر می داشت و روی سرش می زاشت. وقتی که بچه ها از پنجره خونهشون ماه رو می دیدن که وسائل اونا رو پیدا کرده، خوشحال می شدن و ذوق می کردن. ماه وسائل بچه ها رو می داد و بعد هم می رفت توی آسمون و با خیال راحت می خوابید. هزاران آفرین به این ماه مهربون که تمام سعیش چی بود بچه ها؟ این بود که وسائل گم شده بچه ها رو بهشون برگردونه. آفرین به ماه، به ماه خوشگل که شبا به زمین نور میده و شما هم دقیقاً به خوشگلی خودش هستید. قربون روی ماهتون برم عزیزای دلم. بله، اون لپای قشنگتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.